Manchester w programie trzecim Polskiego Radia. Go, go, Penguin. Mimo tego, że nie lubię zimy i nie za bardzo lubię śnieg, to pięknie się patrzy na to, co za oknem przy dźwiękach, tych dźwiękach. Go, go, Penguin. Proszę bardzo, płytka, bo to znowu małe wydawnictwo, wydana w 2019, zatytułowana Ocean in a Drop. Elektronika? Połamana elektronika? Tak, to teraz. Każdą sobotę od godziny 4 do godziny 6. Trójka budzi jazz and bass. Tak, tego basu nie brakuje na najnowszym wydawnictwie duetu z Belfastu Bicep. Pod numerem 4 na tym właśnie albumie utwór Saku. Gościnnie Clara La San. 7,5 minuty po godzinie 5, no to jeszcze minut 6 z połamanym dobrym rytmem. Thank you. Utwór zatytułowany jest How Can I? Audiomorphics, prosto z Estonii, czyli likwidowo, delikatnie podeszliśmy do tematu wielkiego i obszernego, jakim jest drum and bass w trójce. 14 po piątej. Autopromocja. Należy do ścisłej czołówki polskiej wokalistyki jazzowej. W 2012 roku wydała znakomitą płytę Ale, z którą przyjechała także do Trójki. Akompaniowało jej wówczas wyśmienite trio Kałwak, Kubiszyn, Luty. Wczoraj widziałam cię, okoliczności zbieg. Na tę muzyczną ucztę, czyli retransmisję koncertu Doroty Miśkiewicz, zapraszamy w niedzielę tuż po 19. Autopromocja. No to dzisiaj już do godziny 6 tylko i wyłącznie muzyka. Polska rozpoczyna nieistniejący już warszawski duet producencki Rysy. Zamknij drzwi, niech już nikt nie wchodzi. Zamknij oczy, nie wpuszczaj obcych spojrzeń. Zamknij usta, zamknij usta. Przyjmij brak, rozłóż wszystko tak niespodziewanie się zakończyło w 2017 roku, ale dobrze, że została płyta Traveler Rysy. Polska elektronika w Trójka budzi jazz and bass. Jeżeli chodzi o ten temat, to na pewno Andrzej Smolik. A jeżeli Andrzej Smolik, to płyta Sushi Katarzyny Nosowskiej. Nie trzeba dwojga. szukać taniej sensacji pośród serty brudnych odpadków. Niski mózg, gdyby pytali, że chwilowo zmieniłam adres, że w niebie leczę duszę z silnego przedawkowania rzeczywistości. Pytali, że chwilowo zmieniłam adres, że w niebie leczę duszę z silnego przedawkowania rzeczywistości. Tak, mówiłem dzisiaj w pierwszej części audycji, że mniej więcej o tej porze, w tej godzinie odskoczymy troszeczkę od naszych tematów przewodnich spotkań sobotnich, wczesnoporannych, ale zawsze gdzieś ten bas wychwycimy, zawsze gdzieś trochę jazzu znajdziemy. Do godziny szóstej obiecuję. Katarzyna Nosowska, jej trzeci solowy album zatytułowany Sushi, Keskese. Proszę bardzo, 23 minuty po godzinie piątej. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Oj, chyba tak wcześnie i taka zima, że państwu się nie chce. michał.grabkowski@polskieradio.pl. A gdyby jednak. Katarzyna Nosowska elektronicznie, tak. Jeżeli chodzi o ten temat, to mam swój absolutny top. Wielka

archiwum polskiego jazzu, dokładnie, grupa Kult. Jeżeli ktoś z Państwa, czytając zapowiedzi tego dzisiejszego naszego spotkania, zastanawiał się, kiedy Kazik Staszewski, no to właśnie teraz. 5:30, niektórzy jeszcze śpią, niektórzy muszą wstać, ale jeszcze by poleżeli. Niektórzy z Państwa już na nogach, a niektórzy chcą dobrze rozpocząć dzień. No to myślę, że najlepiej zrobimy to z panem Zbyszkiem Wodeckim. Dokładnie. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Pani Irena pisze z Australii, ale dobrze, że nie pisze, jaka tam jest teraz pogoda. Pozdrawiamy serdecznie daleką Australię i wszystkich tych z Państwa, którzy budzą się razem z trójką o tej porze. Wszystko to miało miejsce 30 kwietnia 2014 roku w studiu imienia Witolda Lutusowskiego w Warszawie. Zbigniew Wodecki, 43-osobowa orkiestra Mitch and Mitch. Też. No i interpretacja albumu z 1976 roku artysty A Space Odyssey. Przepiękny koncert. Nie byłem na tym akurat na żywo, ale mamy to na płytach i możemy tego słuchać w radiu.

Zbigniew Wodecki, Mitch and Mitch Orchestra. Niesamowite płyty, niesamowite koncerty. Panny mego dziadka, a wcześniej rzuć to wszystko, co złe. W audycji Trójka budzi Jazz and Bass. Audycja, która pojawia się od poniedziałku do soboty. Codziennie inaczej, codziennie przez 2 godziny staramy się Państwa budzić. Tak wcześnie rano. 18 minut do godziny 6. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To ja chciałbym, abyśmy przenieśli się teraz do Torunia. Tam 15 lat temu działał zespół, który nazywał się Sofa. Zespół Sofa i nie ma już zespołu Sofa z Torunia, ale pozostawił po sobie kilka dobrych nagrań. Moje życie to. A jednak Australia się odezwała, piekielne gorączki tam i Australia prosi o troszeczkę polskiego śniegu. No gdybym mógł, to bym wysłał, ale niestety nie dam w tym momencie rady. Przed nami Patrycjusz Gruszewski trąbka, Waldemar Franczyk perkusja, Jan Adamczewski saksofon, Zdzisław Babiarski klawisze, Bartek Pesz gitara basowa i Daniel Wolny-Moszczyński przy mikrofonie. Zespół Bibobit z Poznania w interpretacji piosenki Agnieszki Osieckiej. pozbawia pytań. Życie po prostu jest. Czasem zębami zgrzyta, a czasem łasi się jak pies. Życie nie daje nagród. Życie nie daje wiz. Życie to trochę szabru, a bardzo rzadko czysty zysk. Który wszystko wiesz, znasz wszystkie kwasy i zasady, a powiedz nam, jak to jest po tamtej stronie lady. A ty, który wszystko znasz, terminy święta i zagłady, powiedz nam, jak jest tam, po tamtej stronie lady. Czy tam się sieje zboże, czy się po prostu trwa, czy jest tam jakieś morze, czy jest taki ktoś jak ja. Agnieszka Osiecka w interpretacjach Bibobit z Poznania. Pisze o sobie, że to suma wulkanicznej energii w wokalu, soczystego brzmienia sekcji dętej, wysmakowanych partii jazzowego fortepianu i ekspresyjnej elektroniki. I tak będzie w kolejnym utworze. We'll be right back.

odebrania. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Gdy wezmą nam ostatni chłam, ostatni łak do spania, ja na to śmiech, panowie ech, ja wchodzić nie, nie zabraniam. Gdy przyjdzie ta, co kosę ma i oczy jak latarnie, dam wódki gram,